ท่านก็บอกว่าข้างนั้นไม่ต้องลงอุโบสถเพราะบวชมันเป็นสังฆกรรมที่ใหญ่ยัตติจตุตถกรรมว่าแล้วก็อุ้มบาตรเดินรอบโบสถ์เลยย่างผู้เดียวลกจ้อยลอยจ้อยลอยจ้อยมีไผแห่ผมพ่อคนอันนี้ย่างบ่จักแห่จักแหนว่าซั่นปานเพิ่นสิบวช500ปีพุ่นบ่แล้วพ่อโอ้ยจะได้เด้จังว่าอันนี้เล่าให้ฟังว่าผมนี่เจาะนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าการต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยผมลองมาหมดเพราะฉะนั้นขอให้เราอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยให้มันเกิดอุปปารมีคือคุณงามความดีเข้าไปสู่จิตใจเป็นเผ่าเป็นพันเป็นเมล็ดให้มันเป็น the cheese of goodness เป็นเมล็ดเผ่าพันแห่งคุณงามความดีที่จะมีมาในอดีตต่อไปในอนาคตก็ดีให้มันเกิดขึ้นเจริญงอกงามขึ้นคุณธรรมนี้มันคุ้มครองผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังในสมัยพุทธกาลที่เราสวดกันเย็นๆให้มีคำหนึ่งว่าธรรมโมทุกขัสสคาตายะวิคาตายะหิตสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทรงไว้ซึ่งความสุขแก่ข้าพเจ้ามันกำจัดทุกข์เฮาได้อยู่บ่ล่ะเด้เนี่ยเฮาเอาพระธรรมมากำจัดทุกข์บ่อยากสูบยาบ่ได้สูบเนี่ยมันทุกข์มันถูกเอาพระธรรมมาช่วยกำจัดมันในตีละหมดแล้วก็ไปหายาพุ่นแล้วมากำจัดทุกยาสูบเป็นเครื่องกำจัดทุกและทรงไว้ซึ่งความสุขแก่ข้าพเจ้านี่บาดนี่ผมบ่ได้เอาพระธรรมมากำจัดทุกคนที่มีธรรมะก็มีทุกมีทุกแต่ไม่ยอมตกลงไปสู่โลกที่ชั่วเรียกว่าพระธรรมเนี่ยรักษาทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมธรรมโมกุโลกัปตนาตถาลิธาลิเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วความหมายมันมีสองอันชั่วกับทุกคนละอันนะไม่ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วแต่จิตใจอาจจะทุกข์ทนขมขื่นแต่มีธรรมนี้แหละเป็นสิ่งที่คอยประคับประคองประเล้าประโลมเป็นยาความทุกข์ของผู้มีธรรมะกับผู้ไม่มีธรรมะเมื่อประสบเหตุการณ์อย่างเดียวกันแตกต่างกันมากนางปตาจราเธอมีความทุกข์มากเพราะในช่วงนั้นเธอไม่ได้รู้จักธรรมะเลยลูกเธอตาย2คนเหี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งคนหนึ่งตกน้ำตายหัวเธอก็ตายในวันเดียวกันงูกัดพ่อกับแม่ของเธอกับพี่ชายเธอตายในคืนนั้นฟ้าผ่าลงกลางบ้านไฟลุกนี่เธอทุกข์นะแต่นี่มีอีกผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะทุกข์กว่าเธอนางมัลลิกาลูกตายทีเดียว32คนผัวอีกเราได้ลูกหลายขนาดไผสิมีลูกหลายปานเล่าออกลูกทีไรนี่ออกมาทีละคู่ออกลูกแฝด16แฝด16 2เป็นเท่าไรไม่ใหญ่ค่ำดีพุทธา32ลูกเล่าตายวันเดียวเลยครับแต่ความทุกข์เป็นอย่างไรระหว่างจิตใจผู้ที่มีธรรมะกับยังไม่มีธรรมะนางปตาจารานี่เสียสติเลยแก้ผ้าร้องไห้ไปเลยแต่ดีว่าได้ไปพบพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมปลุกสติสัมปชัญญะเธอขึ้นมาว่าน้ำตาของเธอที่เคยหลั่งหลากออกมาเพราะการพัดผ้าไม่ใช่เพียงเท่านี้เธอยังจะต้องแสวงหาความพัดผ้าอีกหรือมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาเธอในวัฏสงสารที่ตายแล้วเกิดแล้วตายมาร้องไห้อย่างนี้และจะต้องร้องไห้อย่างนี้อีกต่อไปปตาจราเธอยังจะแสวงหาสิ่งที่จะพัดภาคแตกสลายอีกหรือในวัฏสงสารเพียงเท่านี้เธอก็มีอุปปารมีที่สั่งสมไว้ก่อนนั่นแหละมันก็เลยลุกโพล่งขึ้นมาน้ำตาก็เหือดแห้งฟังธรรมบวช พระพุทธธรรมเป็นพระอรหันต์ในช่วงนี้ก่อนหน้านี้เธอไม่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็ยังไม่ได้แต่ทีนี้นางมัลลิกาเนี่ยเธอเป็นโสดาบันโสดาบันแล้วจึงมาพบเหตุการณ์อันนี้ธรรมก็คุ้มครองผัวเธอไล่หนีเลิกแต่ก่อนยังไม่มีลูกหรือผัวไล่หนีเธอน่าจะทุกข์แต่เธอไปกราบลาพระพุทธเจ้าเพราะว่าเธอจะต้องกลับบ้านของเธอที่กุสินาราถูกผัวไล่หนีจากแคว้นโกศลจากเมืองสาวัตถีเพราะเธอไม่มีลูกคนอินเดียเขาถือมากนะผู้หญิงคนไหนไม่มีลูกถือว่าอาภัพมากเธอไม่ได้ร้องไห้เลยเธอบอกกับผัวของเธอว่าคิดดีแล้วหรือที่พี่บอกให้ฉันหนีเราอยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมยากมาตั้งแต่เริ่มหนุ่มเริ่มสาวความผิดอะไรของฉันก็ไม่มีเพราะว่าเธอไม่สามารถทำให้ฉันมีลูกสืบตระกูลได้เธอจึงกลับสู่ตระกูลของเธอเพราะว่าผัวเป็นขนาดเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดนางพูดกับผัวยังไงผัวไม่เข้าใจนางก็ไปลาพระพุทธเจ้าไปลายังไงบอกว่าแต่นี้ต่อไปหม่อมฉันยังไม่ได้เห็นพระศาสดาเพราะจะต้องกลับคืนสู่กุสินาราขอให้หม่อมฉันได้มองได้เต็มตาเพื่อประทับไว้ในใจซึ่งพระรัตนตรัยนางได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วนะพระพุทธเจ้าถามว่าทำไมอ่ะเธอจึงจะต้องจากเมืองนี้ไปก็เล่าเรื่องให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอกลับไปบ้านเธอไปหาผัวเธอไม่ต้องกลับไปกุสินารามบอกว่าเราตถาคตบอกนางนี่ก็กลับไปหาผัวผัวก็บอกมาทำไมอ่ะก็บอกว่าพระศาสดาไม่ให้กลับบ้านให้ฉันกลับมาอยู่กับพี่แต่ผัวมีปัญญาหน่อยครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่พระพุทธเจ้าต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นี่ผัวเมียเขาทะเลาะกันเนี่ยเลิกกันเนี่ยถ้าเราจะบอกจะเขายังไม่ขาดกันให้เขากลับคืนไปพูดกันรู้เรื่องก่อนนี้ยังเป็นการดีไม่ใช่เป็นการซักเสือให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันนะเพราะเขาเป็นผัวเมียกันแล้วแต่ถ้าเขาเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วไปทำให้เขาเป็นผัวเป็นเมียกันผู้นั่นเจ้าคือจะเอาเด้มันดียังไงต้องอบัติสังขารเสียถ้าเขาเอาด้วยแต่อันนี้ไม่เป็นไรผัวก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะดีนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้คืนคงจะมีอะไรดีๆพระพุทธเจ้าท่านให้พรให้มีลูกมันได้บักกันแก่กันยันเลยบานเนี่ยพรพระพุทธเจ้าได้ทีเดียวทีละสองคนสองคนทีนี้เรื่องของมันก็คือพระเจ้าประเสริฐตอนเป็นหนุ่มไปเรียนหนังสือที่เมืองตักศิลาไปเจอเพื่อนเหมือนเรามาบวช ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมาจากคนละจังหวัดมาบวช ด้วยกันหนึ่งภาษาก็เลยเป็นเพื่อนกันกลับไปบ้านก็จำกันได้ว่าคนหนึ่งอยู่จังหวัดหนึ่งคนหนึ่งจังหวัดหนึ่งบวช ด้วยกันประพฤติธรรมด้วยกันอันนี้เขาไปเรียนด้วยกันเจ้าประเสณทิเจ้าชายประเสณทิจากเมืองสาวัตถีต่อมาก็มีเจ้ามหาลีลูกกษัตริย์ลิชวีแห่งเมืองเวสาลีต่อมาก็เจ้าพันธุละลูกของมัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราสามคนไปเรียนอาจารย์เดียวกันก็เลยเป็นเพื่อนกันพอกลับไปบ้านเขาก็ให้ประลองยุทธผู้ที่จะเป็นกษัตริย์นุ่งเก่งประลองยุทธเจ้ามหาลีนี่ประลองยุทธเอาไม้ไผ่ให้เขามามัดติดกันเป็นร้อยลำกระโดดขึ้นไป80วาตัดทีเดียวนี่ขาดคือต้องการความเกรียงไกรยิ่งใหญ่จึงจะมอบความเป็นกษัตริย์ให้ทีนี้ตอนมันขาดปั๊บสะเก็ดไม้ไผ่อันนึงมันปลายของมันเนี่ยกระเด็นมาปั๊บเข้าตาบอดทั้งสองข้างเลยเสียใจมากเลยชาวเมืองเวสาลีว่าเราได้คนดีๆแต่ก็มาพลาดอย่างนี้มิฉะนั้นเวสาลีก็คงจะเป็นเมืองมหาอำนาจตาบอดเพราะประลองยุทธแสดงพวกง่ายๆโชกถูกต้นไม้ไผ่นี่สิมันดีดกลับคืนนี่ตับเข้ามาถูกตาในบอดเลยเขาก็เลยให้เป็นครูพระเจ้าแผ่นดินมอบให้เป็นครูสอนทหารสอนวิธีรบสอนทางวิชาการ มอบตะวันออกประตูเมืองนั้นให้เป็นผู้เก็บภาษีใช้คนเดียวมอบบ้านสวยให้ส่วนเจ้าพันธุละเจ้าประเสริฐที่กลับไปถึงบ้านสาวัตถีประลองยุทธเป็นที่พอใจพ่อก็เลยมอบพระนครสาวัตถีให้เป็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลส่วนเจ้าพันธุละกลับคืนไปที่กุสินาราแสดงฤทธิ์ประลองยุทธทีนี้มันมีคนอิจฉาเขาเอาไม้ไผ่80ลำมัดห้อยสูงสูงแต่เขาเอาเหล็กใส่เข้าไปข้างในให้ตัดไม่มีใครบอกกระโดดก็ไปตัดทีเดียวเนี่ยขาดหมดด้วยความเก่งความแรงตัดขาดหมดเลยทั้ง80ท่อนแต่ท่อนสุดท้ายมันตัดแล้วเสียงมันดังกริ๊กจะบอกว่าไม้ไผ่อย่างนี้ไม่เคยได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่เคยได้ยินฉันตัดมานี่อย่าว่าจะ108อย่าว่าจะ80เลยต่อให้500ลำฉันตัดไม่เคยมีเสียงดังติ๊กอย่างนี้ไอ้เสียงติ๊กนี่แสดงว่ากำลังไม่พอทำไมมันจึงต้องดังอย่างนี้แกก็ไปตรวจดูไปเห็นเหล็กเหล็กเขายัดใส่ไว้ในกอไผ่ในลำไม้ไผ่ทิ้งดาบร้องไห้เสียใจทั้งที่ตนเองตัดขาดเขาก็เลยบอกว่ามอบให้ปกครองไม่เอาทิ้งดาบร้องไห้เลยไม่มีใครจงรักภักดีต่อฉันหรอกพี่น้องของฉันเยอะในเมืองนี้คนเดียวคนหนึ่งไม่มีที่จะบอกฉันว่ามันมีอะไรในนี้ทำไมจึงจะไม่รู้คนทั้งเมืองว่ามีผู้ใดเอาอะไรไปใส่มันต้องสมคบกันถ้าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันก็คงจะปกครองด้วยความไม่สบายใจกับบุคคลผู้ไม่จงรักภักดีเฮงดาบร้องไห้เสียใจว่าพี่น้องเนี่ยไม่มีใครจงรักภักดีเลยไม่บอกหลังจากนั้นก็เอาเมียพาเมียตนเองเนี่ยหนีไม่เอาสละหมดหนีจากกุสินาราไปไหนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนเก่าที่เคยปฏิบัติด้วยกันเรียนด้วยกันคือไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเจ้าประเสริฐประกาศรับเลยยกให้เป็นเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดเพราะเชื่อมือเพื่อนนี่เก่งมากเคยอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันแล้วก็ปารภกันว่าเพื่อนเราคนหนึ่งตาบอดมีโอกาสเราค่อยช่วยกันสนับสนุนแต่ก็อยู่ดีกินดีเพราะว่าเป็นครูสอนทางวิชาการยุทธเป็นอันว่าพออยู่เป็นผู้บังคับบัญชาการทหารแล้วเนี่ยต่อมาภรรยาของเจ้าพันธุละเนี่ยไม่มีลูกก็เลยนานแล้วไม่ยอมมีลูกเนี่ยควรจะต้องมีเมียใหม่บอกเลิกกับพอมาอยู่เมืองสาวัตถีได้ฟังธรรมได้ใส่บาตรบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วภรรยานี่คนเป็นโสดาบันในความทุกข์มันน้อยมากพระพุทธเจ้าว่าเท่าภูเขาในเหลือเท่าจอมปลวกความทุกข์เท่าน้ำในมหาสมุทรมันเหลือ6-7หยดเท่านั้นนางนี้เข้าถึงโสดาบันแล้วระดับจิตใจที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ไปแล้วทรงไว้แต่ความสุขพอผัวบอกเลิกไปลาพระพุทธเจ้ามองให้เต็มตามองพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้เจริญใจพระพุทธเจ้าสอบถามได้ความก็บอกว่ากลับไปเถอะกลับไปเถอะเธอไม่จำเป็นต้องกลับบ้านสิ่งที่เธอไม่มีสิ่งที่เธอปรารถนามันจะมีนางนี่ก็กลับไปเล่าให้ผัวต่อมาผัวก็เลยยอมรับไปรุ่งขึ้นปีนั้นแพ้ท้องไอ้แพ้ท้องประหลาดคืออยากเหมือนพ่อแม่ของเราแพ้ท้องอยากกินนู่นกินนี่อันนี้ไม่อยากนั่นอยากไปอาบน้ำสะโปกคารณีของเจ้านครเวสาลีเขาเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่กินอย่างเดียวนะอยากอาบด้วยเอามาอาบให้ก็ไม่ได้น้ำนั้นแม้แต่นกตัวเดียวก็เข้าไม่ได้เขาใส่ตะข่ายโลหะตะข่ายเหล็กอ้อมเขาเรียกว่าสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวสาลีนักรบเวสาลีจะออกรบออกอะไรต้องไปกินต้องไปอาบเขาจึงล้อมแล้วก็มีทหารเฝ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมนางนี้อยู่ที่สาวัตถีอยากจะไปกินน้ำตรงนั้นอยากอาบผัวบอกว่าไม่อยากว่าแล้วก็เอาเมียขึ้นรถเลยขับบึงไปเลยขับบึงไปเลย พอขับไปเนี่ยเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยเป็นเสนาบดีเป็นครูสอนทหารพอดีอยู่ประตูทางเข้าทางด้านตะวันออกได้ยินเสียงรถรู้เลยเสียงชิ่งมาอย่างนี้ไม่ใช่ใครในโลกนี้คือเพื่อนเก่าเราบอกกับภรรยาบอกกับคนใกล้เคียงว่าวันนี้ภัยจะเกิดขึ้นแล้วกับพวกฤาษีเสียงรถเนี่ยกระทบพื้นดินดังสนั่นวันไหวไม่ใช่ใครเสียงของพันธุระเพื่อนของเราแน่นอนมหาลีบอกว่าวันนี้ภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับพวกกษัตริย์ฤาษีแน่นอนเสร็จแล้วมาถึงก็จับทหารที่เฝ้าเนี่ยแกจับเขี้ยนหมดเลยเพราะกำลังแกกล้าแกเก่งหลังจากนั้นก็เอาดาบนี่ตัดตะข่ายอุ้มเมียลงอาบลงกินแล้วก็อุ้มเมียขึ้นรถขับกลับไม่มีใครไล่ตามทันง่ายๆขับรถก็เร็วเก่งพวกกษัตริย์หนุ่มๆทั้งหลายใส่เกาะ500คันรถขึ้นรถลบวิ่งตามแต่มาแจ้งข่าวมหาลีผู้เป็นอาจารย์สอนมหาลีบอกว่าวันนี้ภัยจะเกิดกับพวกเธอพวกเธออย่าตามไปเลยมีจะตายกับตายนั่นเธอรู้ไหมว่าเราฟังแต่เสียงรถก็รู้คือเสียงพันธุระบุคคลคนนี้ฝีมือฉกาจฉกรรจ์ถ้าตามไปมีจะตายกับตายตายยังไงพวกเรามีตั้ง500คนมันคนเดียวจะต้องไปกลัวอะไรห้ามไม่ฟังเรามีแต่คนหนุ่มบ้าเป็นก็ตามมหาลีบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อฉันเวลาใดพวกเธอมองเห็นรถมหาลีมองเห็นรถพันธุละล้อจมลงไปในดินเมื่อนั้นเธอจงหยุดนั่นคือการตึงธนูด้วยเรี่ยวแรงอันมหาศาลจะทำให้ล้อรถจมลงไปในดินเธอจงพากันหยุดนะถ้าไม่หยุดเธอจะได้ยินเสียงเหมือนอสุนียบาทเสียงสายฟ้าเมื่อนั้นจงหยุดไม่ฆ่าใครง่ายๆพันธุละอาจจะยิงขู่พวกเธอเธอได้ยินเสียงเหมือนสายฟ้าจงพากันหยุดถ้ายังไม่หยุดเมื่อใดงอนรถของพวกเธอรถมันสูงกว่าคนงอนรถมามันเป็นรูเมื่อนั้นจงหยุดนั่นคือการเตือนครั้งที่สองถ้าคืนตามไปที่นี่ตายจะไปเชื่อคนตาบอดทำไมว่ามันไม่แก่ไม่เท่าเป็นเรื่อยพันธุละตามพอขับไปขับไปขับไปไล่จี้ไปถือลูกศรพวกนักรบใส่หุ้มเกาะหนังส่วนพันธุละนี่บอกเมียคอยดูรถข้างหลังนะเมียบอกว่าเขามาแล้วฝุ่นตลบคอยดูเมื่อไรมันรวมกันเป็นคันเดียวแล้วบอกที่นะถ้ามันวิ่งตรงแนวเดียวแล้วบอกเพราะมันบอกมันมาคันเป็นคันเดียวแล้วรถกี่คันไม่รู้แต่เป็นคันเดียวถ้าอย่างนั้นเธอจับบังเหียนฉันจะจัดการเมียก็ขับรถมามาก็แล่นไปมหาลีก็โก่งคันธนูล้อหมุนจมลงไปในดินตะกุยไปเพราะนั้นก็เห็นเดี๋ยวนี้เหมือนกับที่อาจารย์เราพูดล้อมันจมดินแล้วนะกลับหรือไม่กลับพวกข้างหลังกลับทำไมคนคนเดียวกลัวเลยตามมันไปสักพักหนึ่งเสียงก็ดังเหมือนสายฟ้าอัศนีบาทดังคลื่นไปหมดเลยเหมือนฟ้าทะลุแต่ไม่ได้ถูกใครมันยิงเราไม่ถูกว่างั้นมันผ่านนี่ยิงเราไม่ถูกตามเข้าไปติดๆแล้วก็ยิงโอบพร้อมๆกันต่อมาก็ครั้งที่3ดังขึ้นอีกงอนรถ500คันเนี่ยเจาะเป็นรูเดียวพอครั้งที่4เสียงดังเหมือนสายฟ้าแล้วพันธุละก็หยุดพวกนี้ก็ตามไปล้อมพันธุระบอกว่าเรารบกับคนตายไม่ได้เราต้องรบกับคนเป็นๆเราไม่เคยรบกับคนตายพวกท่านตายหมดแล้วมาทำไมตายอย่างไรท่านพูดอย่างไรบอกว่าคนที่มาทีหลังสุดลองแก้เสื้อเกาะออกสิเกาะหนังคนทั้งหน้าอย่าเพิ่งเอาออกมันจะตายพร้อมกันพอแก้ออกตายพอดีเพราะธนูอันคมและเต็มไปด้วยความเร็วสูงผ่านเฉียวเข้าไปในเกาะนี่ทะลุทั้ง500คนนี่ทะลุไปหมดเลยคนหลังมันให้แกะตายพอแกะออกก็ล้มตึงพวกท่านอีก499เหมือนกันหมดถ้าแกะออกได้นี่ก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมีย กลับไปเสียไปบอกลูกเมียแบ่งปันมรดกแล้วจึงพากันตายฝีมือมันขนาดนั้นพวกนั้นกลับไปสั่งเสียอะไรแล้วแก้เกาะออกมาตายหมดเลยนั่นคือพันธุระสุดท้ายเกิดการอิจฉาขึ้นมือดีๆวันหนึ่งพวกเสนาบดีนี่คือพวกฝ่ายทหารพวกอำมาตย์ว่าความคนผิดเป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดหมอหนึ่งตนเองบริสุทธิ์ถูกเขาหาเรื่องร้องไห้มาเลยพันธุระว่าร้องไห้อะไรผมไม่เคยผิดเลยหาเรื่องผมต้องเสียเงินเสียทองไม่พอจะต้องเข้าคุกไปพาไปคนนี้เลยไปว่าแทนพันธุระเนี่ยขอว่าแทนอุทธรณ์ขึ้นมาฎีกามาใหม่แกก็เลยตัดสินคนผิดเป็นคนผิดคนถูกเป็นคนถูกต่อมาพระเจ้าแผ่นดินเลยยกให้สองตำแหน่งเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดเป็นทั้งผู้รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมหัวหน้าศาลรัฐธรรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สองตำแหน่งสุดท้ายมาพวกทั้งหลายก็เกลียดชังก็พากันหาเล่ห์หากลไปบอกพระราชาว่าเขากำลังวางแผนพันธุระเนี่ยจะจับพระราชาฆ่าจะปกครองเสเองเพราะกำลังมีหมดแล้วหลายคนพูดเข้าพระราชาก็เลยเชื่อวางแผนฆ่าให้คนให้พวกหนึ่งไปตั้งเป็นกองโจรอยู่ชายแดนแล้วให้พันธุระนำกำลังไปพันธุระนี่ภรรยาเมื่อได้อาบน้ำได้กินน้ำแล้วก็ออกลูกพอลูกมาครั้งแรกก็สองคนรุ่งขึ้นก็ออกมาอีกสองสองสองไล่กันมาได้16 2ได้32เต็งกล้าหมดทุกคนเหมือนพ่อหมดเลยทีนี้เขาล่อไปฆ่าหมดเลยทั้งพ่อทั้งลูกส่งกำลังไปปราบโจรอยู่นอกเมืองอยู่ชายแดนแต่แล้วกองกำลังทหารฝีมือดีๆก็ไปซุ่มจับได้หมดเลยทั้งพ่อทั้งลูก32คนตัดหัวให้หมดเลยนางมาริกากำลังเลี้ยงพระตอนนี้เป็นโสดาบันแล้วความทุกข์มันเหลือน้อยแล้วกำลังเลี้ยงพระอยู่นะมีคนที่จงรักภักดีที่ไม่ตายไงรอดมาได้เอาหนังสือมาส่งในขณะที่กำลังเลี้ยงพระ500รูปเอาหนังสือมาส่งนางก็ขี้หนังสือมาสามีของท่านและลูกของท่านถูกตัดหัวตายหมดเพราะพระราชาหลงเชื่อคนที่อิจฉาลองนางอ่านเสร็จจับเน็บเข้ากับพกผ้าเฉยเลี้ยงพระเฉยไม่พูดเลยกลัวคนอื่นจะแตกตื่นบ่ได้ถูกเลยบ่คือนางปตาจาร่าได้บัดเนี่ยจิตใจระดับนี้ความทุกข์มันมีน้อยมากเสียใจนิดเดียวมันก็มีสติขึ้นมาทันทีนี้สาวใช้คนหนึ่งเดินซุ่มซ่ามว่าภาษาเถาแหนบว่าเลอะเซอะลำเซิ่มเดินไปเตะแก้วน้ำต่อหน้าพระเนี่ยแตกกระจายเลยพระสารีบุตรมองเห็นกลัวว่านางนี่จะเสียอารมณ์จะไปด่านางคนใช้ก็เลยเทศขึ้นมาก่อนว่าธรรมดาภาชนะทั้งหลายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มันก็ต้องแตกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงบอกว่าอุบาสิกาอย่าไปถือสาเขาเลยนางเข้าไปกราบพระสารีบุตรเมื่อฉันเสร็จอะไรเสร็จนางเอาจดหมายให้ดูเลยนี่ภาษาอะไรแก้วใบเดียวอยู่ในจดหมายนี้ยิ่งกว่าแก้วใบเดียวนั้นมาอ่านดูนี่ผัวตายคนหนึ่งลูกตายอีก32คนยังเฉยอยู่เลยนั่นคือยอมรับสภาพความจริงเรียกว่าสภาวะวิสัยเข้าถึงใจหลังจากนั้นก็ยอมปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอนต้องปรับใจหาที่ของให้ใจตนเองลงจนได้ทีนี้เรามาฝึกเพื่อจะให้หาที่ให้ใจลงหาที่ปรงวางจิตใจลงเมื่อเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ให้เข้าใจสภาวะสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเอ้าเวลาของเรา6โมงพอดีก็ขอยุติลงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมันช่วยได้เยอะเราจะต้องพบกับสิ่งเหล่านี้เมื่อต้องการความหวานชื่นก็ต้องเจอเขื่อนเจอขมก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อดทนประพฤติอริยธรรมเสพอริยธรรมนี้เหมือนคนไข้อดทนกืนกินยาอันขมเขื่อนขมใจฟื้นใจกระทำสิ่งที่ดีที่งาม เพื่อให้ใจถึงธรรมเพื่อให้ธรรมถึงใจโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญสาววันแม่แห่งพุทธศาสนาคือวันนี้วันนี้เรามาเอาบุญวันแม่วันนี้เรามาเอาบุญวันพ่อถ้าไม่มีวันวิสาขะฉะไหนจะมีวันมาฆะฉะไหนจะมีวันอาสาฬหะสิ่งสำคัญที่สุดอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์มีอยู่สามอันคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วันสำคัญของเรามีสามวันเท่านี้วันพระพุทธเจ้าเป็นวันแม่วันแม่แห่งพระพุทธศาสนาเข้าใจกันเสียใหม่พวกเรามาตั้งวันนี้เป็นวันแม่แห่งพระพุทธศาสนาวันพระพุทธเจ้าคือวันวิสาขะเมื่อพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นได้ตรัสรู้แล้วก็ไปแสดงธรรมวันอาสาฬหะวันแรกที่ทรงแสดงธรรมหลังจากวันนี้ท่านตรัสรู้แล้วท่านนั่งเสวยวิมุตติสุขอิ่มอยู่แล้วก็คุ้นคิดหาวิธีที่จะสอนคนรู้สึกจะเป็นเรื่องยากเราคงจะเหนื่อยเปล่าจนไม่อยากสอนนะ7สัปดาห์ที่ท่านไม่ได้กินอะไรเลยไม่ปรากฏว่ากินน้ำด้วย77 49วนไปเวียนมาตั้งแต่ต้นสีมหาโพอัชปารนิโครราชายตนะมุจรินวนไปเวียนมา7สัปดาห์49วันท่านไม่ได้ฉันข้าวนะอิ่มไม่ปรากฏว่าท่านไปกินน้ำพวกเราก็เลยไม่ต้องถึง49วันหรอก24ชั่วโมงแต่ก็ยังกินน้ำอยู่บูชาท่านพวกเรายังเป็นเด็กขารกยังไม่ปีกกล้าขาแข็งเอาเพียงแค่นี้บูชาท่านก็เก่งเหลือเลยล่ะทีนี้เมื่อท่านตัดสินใจได้แล้วท่านก็เดินไปอีกจากพุทธคยาจากที่ตรัสรู้เนี่ยเดินไปที่เมืองกาสีที่เมืองพาราณสีนั่นอยู่ในแคว้นกาสี11วัน11กับ49รวมกันเข้ามันเป็นเท่าไหร่ก็ลองดู11กับ49รวมกันเข้าจากวันเพ็ญเดือน6อีก2เดือนก็เป็นเพ็ญเดือน8วันนั้นน่ะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าวันอาสาฬหะเราควรจะเรียกวันนั้นว่าวันพระธรรมหลังจากนั้นเมื่อแสดงธรรมมีพระสงฆ์สาวกมากขึ้นมีผู้บรรลุธรรมมากขึ้นได้1,250รูปรุ่งขึ้นมาอีกปีหนึ่งพระภิกษุจำนวนมากก็มาพบกันอยู่ที่ป่าไผ่ที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธไม่มีการนัดหมายวันนั้นเป็นวันพิเศษที่พระสงฆ์มาพบกันน้อยนะพระพุทธเจ้าองค์อื่นมาพบกันทีแล้วเป็นโกรธครั้งแรกของเรานี่ถือว่าน้อยที่สุดอายุก็น้อยอะไรก็น้อยพวกเราก็ยิ่งมีบุญน้อยเข้ามาเองมาเกิดท้ายๆเมื่อมาพบกันนั้นเราเรียกว่าวันมาฆะท่านก็แสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักใหญ่ใจความอย่าหลงทางอย่างนี้นะจะไปสอนใครก็อย่าให้มันหนีอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราสอนกันเนี่ยไป10วัดพูดไป10อย่างอาจารย์มา10องค์พูดไป10อย่างมันไม่อยู่ในปาติโมกหัวข้อใหญ่ใจความไม่มีอะไรให้ละชั่วทำดีชำระจิตให้ป่องใสหัวข้อใหญ่มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เรามาทำอะไรเดี๋ยวนี้เรามาเราละชั่วกันแล้วนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เค้นไม่ได้ฆ่าแม้แต่กินแล้วก็มาทำดีนี่เรามาทำตามโอวาทใจแล้วก็มาชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิภาวนานี่เรากำลังบูชาอย่างยิ่งใหญ่แล้วเราก็อดเราก็ทนปรมายะปูชายะชินัง ปูเชติขันติโกความอดทนอย่างยิ่งนั้นเป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่แด่พระชินเจ้าเรามาอดมาทนหิวทนเหนื่อยทนเจ็บทนปวดปวดร้าวทนง่วงเหงาเหานอนปรมายะจะปูชายะชินังปูเชติขันติโกความอดทนอย่างยิ่งใหญ่นั้นเป็นการบูชาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะแล้วซึ่งมารเรียกว่าพระชินเจ้านี่คือการบูชาเป็นอันว่าวันพระพุทธคือวันนี้วันนี้แห่งพระพุทธศาสนาวันแม่แห่งชาติมีแล้ววันนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นวันอื่นไม่ตามมาพวกเราไม่มีโอกาสได้มาพบกันอย่างนี้ไม่มีโอกาสมาประพฤติธรรมพุทธศาสนาก็ไม่มีนี่เป็นวันก่อกำเนิดของพุทธศาสนาทีนี้มันเกิดที่ประเทศอินเดียชมพูทวีปแถบเชิงเขาหิมาลัยจนมาถึงวันนี้ถ้านับตั้งแต่ปรินิพพานก็ 2,539 ปีถ้านับตั้งแต่วันตรัสรู้